Begin recording. Słyszymy ślinianki. Mlaszczemy. Dobra. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Osiemnasty tydzień 2013 roku. Przed mikrofonem wasz ulubiony i jedyny niestety przeglądacz polskich podcastów, ale o tym dlaczego jedyny powiemy później na samym końcu, a teraz witam was serdecznie w ten piękny wiosenny majowy dzień, bo mamy w końcu maj, wyjątkowo zimny maj, ale lecimy z tymi podcastami. No i cóż, mam na imię Filip, a to jest Megafon, czyli przegląd polskich podcastów. Wszystkich polskich podcastów przeglądamy, omawiamy, słuchamy co chcemy i tak sobie co tydzień się spotykamy i pieprzymy o tym, co nam się podobało albo co nam się nie podobało, ale ogólnie omawiamy podcasty, które się ukazały w 18 tygodniu, jak już wspomniałem, 2013 roku, a teraz mamy do opowiedzenia o 43 podcastach, które ukazały się we wspomnianym tygodniu, czyli zaczynamy dzisiaj szybciuteńko od piąteczku 4 miesiąca, czyli kwietnia, 26 dnia tego miesiąca, czyli tego dnia ukazał się Tyflo Podcast Nowości w Windows 8. Muszę sobie posłuchać, nie słuchałem, jestem zagorzałym Mac userem, fanboyem, nigdy w życiu, mówiąc szczerze, nie pracowałem na PC-cie, no może w mojej pierwszej pracy gdzieś tak, na samym początku i w IKEA też pracowałem, to miałem PC-ty, żeby się tam rozliczać, ile godzin, te sprawy, ale nic konkretnego. W każdym razie z chęcią posłucham sobie ten odcinek, a w sobotę ukazało się już tych podcastów więcej niż piątek, czyli to był 27 kwietnia i tutaj mamy podcast prosty, Amisze. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, aczkolwiek jakościowo nie za bardzo dobrze zrobiony odcinek, ale też posłucham. Troszkę w tym tygodniu nie było czasu. Wybrałem sobie tylko te, które lubię, więc będę o nich mówił, ale polecam. Podcast prosty Amisze. Potem Mało lat o finansach, odcinek 7, regulaminowy haczyk. Następnie nowiny Wikiradia z 17 tygodnia 2013 roku oraz firma na emigracji. Prawie, że krótko o prawie wszystkim, czyli Maciek podsumowuje biznes okienny, konkurencję, komentarze, sponsorik, niemiecką technikę i gospodarkę. Może być ciekawie, firma na migracji. Muszę w końcu posłuchać o tym, bo jakoś nie mogę się do tego przekonać. Ale cóż, lecimy do niedzielki. Niedzielka to jest już czwarty, już mówiłem, że czwarty to kwiecień, a 28 dzień. Zatem w niedzielkę ukazało się troszkę więcej podcastów niż w sobotę i mamy pierwszym podcastem, który się ukazał. Dzisiaj troszkę mi się język plącze, nie tak jak tydzień temu. Jak mam te 20 minut, no to troszkę mi się ten języczek plącze, ale jedziemy. Radio Stephen King, odcinek czwarty Ekstra, czyli konkurs rocznicowy. Bardzo fajny, taki króciutki odcineczek, chłopaki chyba na gitarze grają i różne inne takie rzeczy, więc ciekawie, niecałe 10 minut, zapraszamy. Potem następnym podcastem, który ukazał się w niedzielę, był podcast Myszmasz, mroczny i monumentalny podcast z początku wieku, polecamy także, bardzo miła trójeczka. Potem Fantasmagieria, podcast numer 249, cyfrowa tułaczka. Potem Masa Kultury, 41 odcinek, seryjni mordercy z Anną Jadowską, czyli pierwsza kobieta, która wystąpiła w Masie Kultury. Słuchałem tego odcinka, jakoś tak nie zapadł mi dobrze za skórę, można by tak powiedzieć. No i przedostatni odcinek, który okazał się w niedzielę, Agent Tomasz Maxi, Zdzierstwo finansów. Tutaj agenta przesłuchałem, jak zwykle polecamy, dobra gadka. I właśnie Tomek mówi o tym, że podcasty dwugodzinne, może nie do końca, może troszkę krótsze, ale ja i Tomek i jeszcze paru innych podcasterów dobrze wiemy, że zrobić dobry podcast to jest naprawdę dużo, dużo, dużo wysiłku i montaż. I Tomek mówił o tym, jak się przygotowuje, ile to wszystko trwa i dlaczego ma milion kartek na stole. W każdym razie warto posłuchać jak co tydzień agenta Tomasza. No i ostatni odcinek niedzielny to jest firma na migracji. Prawie, że krótko o prawie wszystkim. Maciek podsumowuje biznes okienny, konkurencję, czyli to, co mówiłem wcześniej. Też tego nie słuchałem, ale polecamy. Ten, kto chciałby sobie wyrobić zdanie o filmy na migracji albo jest na migracji, bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Poniedziałek, znowu kwiecień, tym razem 29. Japanimation albo Japanimation, podcast numer 52. Przeprowadzki, czyli nasz Gomjabar przeprowadza się z Kobe do Tokio i to jest nasz typ tygodnia. Bardzo fajny, interesujący, ciekawiutki podcast. Ja bardzo, bardzo lubię Japonię. Są plany, żeby tam się przenieść chociaż na chwilę, więc naprawdę polecam nasz pierwszy typ tygodnia. Potem kolejny poniedziałkowy podcast to jest podcast, 48 spotkanie z miłymi chłopakami, taka emulacja. Ten podcast jakoś tak, że mi nie przypadł do gustu. Tak samo jak było w wypadku Masy Kultury. No ale cóż, są czasami odcinki mniej ciekawe, bardziej ciekawe kwestia gustu i taka właśnie kwestia gustu. Według tego omawiamy bardziej lub mniej dane podcasty. To, co się podoba prowadzącemu, czyli mojej osobie, to jest bardziej lub mniej omawiane. Zatem lecimy dalej. Dawno niesłyszany podcast Dreszcze, odcinek 10. Rekonstrukcję do Szuflandii, czyli tutaj stara banda się pojawia, czyli jak to mówił Maciej Skwara, do którego wrócimy za chwilę, trzeba co jakiś czas nagrać, trzeba co miesiąc nagrać. Czasami myślę, że to tak chłopaki nagrywają, no bo trzeba i nie ma w tym radości, nie ma w tym pomysłu, ale trzeba, ale w tym miesiącu jak zwykle paru takich miesiączników się pojawiło i całkiem te podcasty miło wyszły. Zatem kolejnym takim miesięcznikiem są Dreszcze Adama Trendeskiego. Bardzo miły, sympatyczny podcast o rekonstrukcji polskich filmów, których nie można nigdzie kupić. Wydanie główne w kontestacji, czyli MLM to ściema. Cokolwiek to znaczy, więcej wam tutaj nic nie powiem, nie słuchałem, ale cóż, lecimy dalej. Konserwa, Grzegorz Braun i Maciejewski o historii. Potem Teoria Chaosu, audycja z 26 kwietnia, nowości w świecie Free Energy. Czyli nowości w świecie wolnej energii. U nas są wolne rozmowy. Jakbyście chcieli nagrać sobie megafon, nawet tak na próbę, zapraszamy do naszego programu, zapraszamy napisać do nas e-maila redakcja@podcast.com.pl/gdzieś w środku. No i proszę bardzo, nie ma żadnego problemu nagrać, spotkać się i tylko możecie zrobić wszystko, co chcecie, pod warunkiem, że zrobicie tak, jak my wam każemy, więc lecimy dalej. Wtoreczek, kombinat, grać albo nie grać, 2x12. Potem mamy Kapry Folium, odcinek 5, seks, krew i przemoc. O Jezus, coś mi się właśnie w kaple stało, jakaś przemoc. Następnie mamy Święty Spokój, odcinek 27, tani podcast drogi. Następnie właśnie wspomniany miesięcznik, męczennik, można by czasem nawet powiedzieć, ale tutaj bardzo ładnie papa swoim miłym, spokojnym i całkiem sympatycznym głosem wraca, jak co miesiąc, w podcaście pod nazwą Tu i Tam. O miejscach i o lokalach, tak. Następnie mamy przedostatni odcinek wtorkowy, czyli Tyflo Podcast, system OS X. Wcześniej było o Windows 8, tutaj mamy o OS X, czyli moje klocki. Posłuchamy, zobaczymy, czym dane systemy się różnią, a różnią się wieloma rzeczami, chociaż ostatnio, a to już wam nie powiem, nieważne, to nie na ten podcast. Cóż, Ruszaj się Bruno, czyli kolejny miesięcznik, 26 odcinek, przeprowadzka chaotyczna, potem mamy Bez Nazwy, Korek we Wtorek, czyli znowu przeprowadzka chaotyczna i właśnie te podcasty fajnie, że są zaraz koło siebie, bo Arek mieszka w Market Harborough, Pichont mieszka w Market Harborough, Adam Trendowski do niedawna mieszkał w Market Harborough, Robert Kessling przeprowadza się do Market Harborough, Tom Afek mieszkał kiedyś w Market Harborough, Jacek Kuchmisz też się przeprowadza do Market Harborough. No i zgadnijcie, gdzie się przeprowadza Maciej Skwara. Gdzie? Wysłuchajcie podcast Market Harborough. Będzie jedna wielka komuna, będzie jeden wielki podcast, a chłopaki będą nagrywać co tydzień rewelacyjne podcasty. Market Harborough będzie stolicą polskiego podcastingu. Już niedługo Maciej Skwara z rodziną i z psem, któremu śmieli z mordy, też nam będzie. Ciekawe tylko, czy Skodę weźmie, bo Skoda ma z innej strony kierownicę i no nie wiem. W każdym razie wszystkiego dowiecie się właśnie z podcastu Macieja Skwary, Korek we Wtorek, 128 spotkanie z Beznazwikiem. Bez nazwik, a kiedyś był taki podcast, taki bez nazwik, czyli po godzinach bez nazwy. No i ostatni odcinek wtorkowy, czyli firma na emigracji, Deutsche, taka długa nazwa niemiecka, w każdym razie zapraszamy do słuchania firmy na emigracji. Mamy środę, czyli Margatka, apel się zmienia i jak zapamiętać wszystko. To chyba było o tym, że o wynikach finansowych Apple i o tym, że jest 10 lat iTunesa. Bardzo ciekawy nawet podcast. Ja jestem, wiadomo, jak już wspomniałem, Apple fanboyem, te sprawy, ale całkiem miły, sympatyczny podcast. Nie słucham regularnie Maggatki, ale ten odcinek jakoś wpadł mi w ucho, więc polecam. Następnie Forum Gatka, odcinek 79. Mamy Bar Karola, odcinek 30. A gdyby tak zasnąć i już nigdy się nie obudzić, taki typ tygodniówka nasza, tutaj zasugerowane zostało, sprawdzę jeszcze nasze forum, kliknę sobie tu i tu, zasugerowane przez naszych tutaj forumowiczów wewnętrznych, że to jest drugi typ tygodnia, nasza tygodniówka. No i taki troszeczkę styl mówienia wspomnianego w zeszłym tygodniu, niestety z przykrością Przemka Szczepaniuka, czyli mówienie, 2-3 zdania, dużo oddechów, 2-3 zdania, dużo oddechów, ale bardzo ciekawy, interesujący i tajemniczy podcast, bo Barman w każdym podcaście jest inny. Barman w każdym podcaście robi coś innego. Barman pokazuje, że ma wiele twarzy. Ile ma twarzy? Wystarczy posłuchać naszej tygodniówki Bar Karola, odcinek 30. A gdyby tak zasnąć? Można pewnie zasnąć przy mojej gadce. Dlaczego nie? Nagrywam sam. Nagrywam dla Was i może Was nudzi mój głos. Dlatego zapraszamy Was do napisania do nas. Może chcecie sami nagrać megafon i zobaczyć, jak to jest. Jak już wspomniałem, możecie robić wszystko, co chcecie, jak chcecie, pod warunkiem, że będziecie robić tak, jak Wam powiem. W każdym razie tak to wygląda, tak to wygląda. No i następnym odcinkiem jesteśmy w środzie. Środa była strasznie bardzo płodna. Środa 1 maja. Wszyscy na 1 maja wrzucili podcasty. Zatem po Barze Karola mamy odwyk. Trzecia prawda Tischnera. Potem mamy DualShock, spotkanie 138, mamy następnie Deadly Sirius, podcast numer 124, znany niemiecki kompost. Potem mamy Rozgrywkę, podcast o grach, wiadomo, w nazwie gry. Tutaj spotkanie 69. I mamy Anusz Widelec, czyli przedostatni odcinek środowy. Jacek i Tadzio pieką chleby. No i tutaj tytuł wszystko wyjaśnia. Ja z Pawłem rozmawiałem wcześniej, mówił, że strasznie dużo obróbki, strasznie dużo kombinowania z tym podcastem. Chłopaki sobie gdzieś tam radio w tle wrzucili i Paweł miał bardzo dużo problemów z obróbką tego podcastu. Ale wiadomo, Jacek taki malutki niechlujek, Paweł za to taki mały, musi być wszystko porządnie, więc troszeczkę tutaj było problemów, ale bardzo sympatyczny i bardzo smaczny podcast, nie tygodniówka, bo mieliśmy tutaj troszeczkę, no mało brakowało, żeby został, ale tygodniówką zostaje 34. podcast na naszej liście, czyli Samosia numer 105, dużo tych cyferek i Gosia dostaje za to, że wywołała uśmiech, wywołała ciepło, wywołała wiosnę w końcu u nas w redakcji swoim pięknym podcastem. Naprawdę Gosi głos leczy rany, przedmuchuje z chmury, żeby słońce się pojawiło i piosenka Miecia Foga na samym początku po prostu wywołała szklenie moich oczu i za to trzecia tygodniówka Samosia 105. Naprawdę Gosia jak wraca, to wraca. Mówi, że ciężko czasami nagrywać, ale jak jest Gosia, to jest pełnej mocy, pełnej pary, pełnej siły i naprawdę robi bardzo, bardzo dobre podcasty, takie jak ja lubię. No i ostatni odcinek środowy to jest Invest Time, jest ryzyko, jest zabawa. Pewnie dla tych, co lubią troszkę kasy kość. No i mamy czwarteczek, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery podcasty. Pierwszym są Nieczyste Zagrywki, spotkanie 178. Potem mamy Mały Filmidło, odcinek 51 i Wszystko Jasne. Następnie mamy Raport Martina, Niech się święci nty mają, cokolwiek to znaczy, no nie wiem. No i ostatni odcinek czwarteczkowy, czyli Cienie Przyszłości, Podstawa Sądu. No i dochodzimy do piątku, bo my odmawiamy zawsze wszystko od piąteczku. wieczoreczka, od tak 22 do piąteczka wieczoreczka do 21.59 i tutaj mamy tych podcastów tylko 4. 40. pozycję zajmuje Gniazdo Światów, Dziad z Lasu, Piwo, Pociąg i Porno. Zatem chłopaki radośnie pieprzą, oczywiście tylko, jak to się mówi, konwersacyjnie. Mówią o stanie polskich linii kolejowych, czyli idą wzdłuż szyn, rozmawiają troszeczkę o nagrywaniu i rozmawiają troszeczkę właśnie no, o tych sprawach, no wiecie, czyli to, co jest w tytule. Ciekawie, sympatycznie, interesująco, jeden z moich ulubionych podcastów. Chłopaki po prostu gadają. Bartek ma mikrofon, zero ściemy, zero pozerstwa, maksimum przyjemności, zatem polecamy. 41. pozycja u nas to jest znowu Bartek, historia okolic Konstancina Jeziorny. Tutaj mamy spotkanie piąte, historia pewnej kępy. I przedostatnim podcastem jest podcast karpiowy, 32. spotkanie pod tytułem Ksenia. No i ostatnim już podcastem to są nasi młodzi kosmonauci, którzy tydzień temu w Megafonie Ekstra się pojawili, czyli Planetoids, odcinek piąty. Wracamy do walki, czyli mini słuchowisko dla tych wszystkich, którzy kochają takie właśnie science fiction spotkania z kosmitami, alienami oraz innymi rzeczami. Więc nowa pozycja u nas na liście, można by tak powiedzieć, piąty odcinek. Chłopaki naprawdę dobrą, fajną, ciekawą, interesującą rzecz robią. Zatem polecamy. To tak szybko przeleciliśmy cały 18 tydzień 2013 roku. Słuchasz audycji Megafon, czyli przeglądu dobrych polskich podcastów. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Zostały nam 4 minuty. No to cóż, rozmawiałem ze wspomnianym Pawłem Prokopowiczem wcześniej troszeczkę i kiedyś dawno temu mówił, żeby zmienić nasze hasło, nasz slogan, twój jedyny przegląd podcastów. Mamy dwa przeglądy polskich podcastów, mamy dwa katalogi. To jest takie nasze hasło, twój jedyny, czyli twój własny, osobisty. Nie, że jest jedyny na świecie, no ale niestety tak się stało, że podcastofon, który razem ze mną wymyślił Przemek Szczepaniuk, wspomniany wcześniej, moja skromna osoba i Przemek w 2009 roku na fali takiej, może nie krytyki, ale na fali takiego małego zburzenia. Popracowaliśmy wcześniej u Borysa w tygodniowym przeglądzie polskich podcastów, no i razem w dwójkę stwierdziliśmy, że tak dalej być nie może. No i tak to podobnie powstał Megafon, bo stwierdziliśmy z chłopakami, że podcastofon nie idzie, że ciężko chłopakom i zróbmy coś innego, zróbmy tak, żeby dobrze szło. No i tak... Znowu na fali małego protestu powstał Megafon. Właśnie kolega mi tutaj napisał dwa dni wcześniej, który z nami tutaj współpracuje, taką właśnie konkluzję, że Borys nas wkurzał, zrobiliśmy coś nowego i potem podcastofon nas wkurzał, więc zrobiliśmy coś nowego. No i cóż, chłopaki, bardzo przykro, że jesteśmy jedynym przeglądem polskich podcastów, że jesteśmy w zasadzie, że w zasadzie nie mamy konkurencji, a to jest złe. Brak konkurencji jest bardzo, bardzo zły, więc napisałem do Rafała, który jest tutaj technicznym, takiego maila, że jestem zły, jestem trochę wkurzony, że nie ma konkurencji, nawet jaka była ta konkurencja, taka była, ale była. A tutaj, no cóż, Paweł powiedział, że teraz możemy w końcu się wygadać, wyszaleć się, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była dywersyfikacja. No ale cóż, takie życie, każdy ma jakieś swoje obowiązki. Słyszałem, że Andrzej Famielec i Minimal w końcu odkupili domenę podcastofonu. Coś ma być, ale nie wiadomo, czy na Wszystkich Świętych, czy może na walentynki w przyszłym roku, ale w każdym razie chcemy, żeby chłopacy wrócili jak najszybciej. Pomożemy im, bo my tu już wszystko wiemy, jesteśmy najmądrzejsi, najlepsi, najfajniejsi i w ogóle jesteśmy zajebiści. Więc chłopaki, jakbyście potrzebowali jakąś pomoc, spoko. Możemy was wykupić, jakbyście akcje dawali, więc nie, ale poważnie. Wiadomo, ciężko to wszystko się robi, to jest własny czas, osobisty czas, dzieci, żona, zakupy, sprawunki, trzeba jeszcze znaleźć pomiędzy tym czas na podcastowanie, więc wiem po sobie, siedzę w tym biznesie urobiony po łokcie od 2005 roku, więc wiem, jak ciężko, ile czasu mi to zajmuje, a co dopiero wam, więc chłopaki, wracajcie. No i cóż, będą zmiany po długim weekendzie w naszej Republic Podcast. Będzie obiecany newsletter, będzie zmiana mała wizerunkowa z podcastu Vincentego na Megafon Classic i to już po długim weekendzie myślę, że wszystko będzie. No i cóż, tu jeszcze muszę zobaczyć nasze forum, co tu się nam pojawiło. Megafon, momencik, jest tylko propozycja tygodniówek, Bar Karola, odcinek 30, czyli powracamy do tygodniówek, Bar Karola, Gosia, oraz co tam było? Trzeci podcast? Japanimation, właśnie, bo to bardzo fajnie i sympatycznie wyszło i dużo ciekawych informacji. Zatem hacio, hacio, hacio, sayonara. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl.